أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قرآن دې متعلق خبره ذکر شوه چې د آینده او د مستقبل متعلق څه خبره کوي دا یې سره انشاءالله وایه. او که چېرته په یو موقع باندې د الله جل جلاله ذکر پاتې شي نو چې په کوم وخت کې هم رایاد شي الله تعالی ذکر پکار دی. ولا تقولن او مه وایه ته لشیئن لپاره د هېڅ یو شی انی فاعل ذالکا چې بے شک زه کوونکی یم دا کار لرا غدن سبا تا الا ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی. نو کلمه دې ان شاء الله ورته ذکر کوه. واذکر ربک یاد ورب لرا اذا نسیت پاوکی چې رول کیته اذا نسیت کلمه الاستثناء د جمهور پنځ باندې استثناء کې اتصال کوي صداکار کوي او که استثناء اتصال کړني صدا بیا خپل عمل نه کوي بیا دې له اعتبار نشته لګي. اصول کې موږ اوتار سوای عبد الله بن عباس نو فرمایي استثناء کې اتصال نه کې انتصار نه صدا خپل کار کوي یعنی نظام معتبر دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ آیت معنی دا کہ واذکر ربک واذکر ربک یاد ورب فلرا نمارا رشی اے بے قولی ان یشاء اللہ اذا نسیتا فا آوکی ستر یہ رول ہوتی کلمہ دا جس تسنا دنا یہ رکھوا کہ کم وقت دا ترا یاد رکھوا نو کلمه دی استثناء وایه. او د جمهور په اند باندې استثناء خو انتصارا کار نه کوي استثناء خو مستطرا هغه معتبر دی چې موده پکې نه تېره شوې په مستثنا منهو کې او په مستثنا وخت نه تېر شوې نه معتبر دی. نو هغه وایي د دې ذکر نه مراد اغا ذکر درد دے فی التسبیح والاستغفار. واذکر ربک یاد ورب فلرا فی التسبیح والاستغفار اذا نسیت کلمۃ الاستثناء. انشاءاللہ بیر پکارو او کوئی او موقع در افاد شکو او دنے بھی اور آیات کو تجو ہو ما کو انشاءاللہ بھی بھی استغفار کو بھی بھی سبحان اللہ ہوا ہے کدا بھی تلاتیوش. واذکر ربک یاد ورب فلرا اذا نسیت پاوکی چی رول کی صد کلمی دے استثناء. وقل وایا عصا ممکن دا اشیا کی امیل ربی دا چی ہدایت کی ما طرف زما لی اقربا دلیر قریب کرشے من حاضا دینا رشدا پیت بار دے ہدایت باندی. ورسی بیا واقعہ ولبثوا في كهفهم او ذي مدثر كرا فغار فلكي ثلاثمائة سنين في تواكلنا وزادوا او تواكل ذي تسعا نم نور تين سو نو سال تري سو آلت او نهدر نو تين سو نو سال نبي آيات ساتي تين سو نو سال دا جو غدل کمری اعتبار فرا او درې سو جوړېدل شمسي اعتبار سره. نو که دا چې معنی شي بیا به نور هم مناسب شي. ولبثوا في كهفهم او دوی موده تېره کړه په غار پر کې ثلاث مئات درې سوه سنین کلونه شمسي وزدادو او سوا کړل دی تسعا نو لرا په اعتبار کمر باندې کمرې قل اوائے پیامبر علیہ السلام اللہ عالم اللہ تعالی عالم دے بما پا مدبانی لگی تو چیزی کی رکھ دا پغار کی او ساس پا پورا پتا نشک دے او اللہ تعالی تولی پتا دا زکا لہو غیب السماوات خاص اللہ تعالی دفارا پرچی جنا داسمان ربی والارض او دزمکری ابصر به دې دې دن کې په اړيو شی باندې و اسمع او دې او دې دن کې د اړيو شی ابصر به اخر معنا دې شي بصیر هو وحده او دې اسمع معنا دې شي سميع هو وحده او ایدون کرے ام ذکر لدرا یکی وادی ندو خدای تیری دلو پشانتی سوک لگل او رشی ندو اللہ جلل جلالهو دو سمع پشانتی سمع سوک و رشی او دا سیغت تعجب دفا کرکے ما افعلهو او افعل دهی افتر دهی و افتر دهی دا سیغت تعجب دا او د صفاتو د پاره تارا تعجب او وحی کړه صفات د پاره تارا او په یقینت باندې پایو مطلب د اعتقاد واقعي الله جل جلاله په خپل صفات د علم کې په صفات د بصر کې په صفات د سمع کې بیانات دي او به مثال دی نو په دې بنیاد باندې څنګه معنا وشي اب چیر به هی لیدون کې د الله تعالی یکي وازه او اسمع او لیدون کې د الله تعالی یکي وازه دا مخلوق لیدل دا الله تعالی د لیدلو په مقابله کې کل عدم دی او د مخلوق او ریدل دا الله تعالی د اوریدلو په مقابله کې کل عدم دی ما رحم نشتره دو دوی دفارا من دونه ما سیوا دلده ترانا من ولیین سوک دوست ولا یشرفو او نشرک اللہ ترا فی سبحی فوضم فلکی احدا اجار را دو خبر نمورات تصرف تے اللہ ترا تخبر تصرف کی سوک نشامل ہے نا اسماء بکاف او نغیر نو دا دفع درم بنائی تو بیوشوا اصحاب کاف دا متصرفان نبی اللہ تعالیٰ سرا پو حکم او تصرف یوسف شریف مشترے ورپسی ترغیب الی القرآن جدا سی قسم حقائق بیانی وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ أَوْلَوَلَا وَتْلُ أَوْلَوَلَا مَا كِتَابُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَهِي كُولِ كِتَابَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دَا كِتَابِ رَبَّنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ نِشْتَرِ تُقَدِّلِ رَوْسُنْكَ دَفَارِ كَلِمَاتُ دَا اللَّهَ تَرَى یاد کلماتو دا کتاب دا اللہ تعالی ولن تجد من دونه او تبعیر کس انوم ما تیواد اللہ تعالینا ملتحدا زائد پنا وزر نفس کا او وزر نفس کا او صابر کا سان پل قرآن مجید تلاوت او کوا او خلق تا دا قرآن مجید احکام اغا بیانوا او چې کوم خلق ستانه دی والدي مؤمنان دي او آیت الله جل جلاله توحید منو کې دي اگر که غریبانان دي آیت ځان ته یو پر بل پر کومه بلکې خپل ځان د رښتیا په باندې ساده وذكر نفسك او ذاكر او ذاكا ذام فلرا مع الذين ذاك صار فرا يدعون ربهم كذي بنا كي رب فلدا بالغداة فوقت صباك والعشي فوقت بيگاك اے في الاوقات كلها طول اوقات كلها اور یاد فی الغداۃ والعشی نو خصوصا فکل اوقات دی او خصوصا فدک اوقات دی دادا تبویت اوقات یریدون وجهه فدا چاہت سے چدئی یریدون ترا تربی وجهه درزاد اللہ ترا ولا تعد عیناکا او ندی اولی سرگستا عنہم بدوینا عیناکا فائد در تعدو دفارا ولا تعدو او ندی اولی یعنی ستا توجہ دی دی نا پرچا تا نہ ہٹالی دی چی دی پری دی او دی پر زیبانی ستا نظر پر بلچہ اولی دی وَلَا تَعْتُ عَيْنَاكَ او ندی اولی سرگتا عنہم ددینا تُرِیدو بدا سیاکی چتا غواری زینت الحیات دنیا دوند دنیا لرا ولا تطع صابداري مكوا من دعا قلبه من دعا تا اغفلنا قلبه كي من دعا تذكره لدده عن ذكرنا تذكر زمنا ذكرنا مطلقا ذكرهم كي ريش دا ذكرنا مراد توحيد باري كارام كي ريش او دا ذكرنا مراد قرآن فاتم كي ريش واتبع هواه او دا صابداري كري دا خواهش فل وكان امره فرطا او انكار ده وكان امره او انكار او معامله ده فرطا ده اسراف ده پکار کی بے اعتدالی تجاوزی پکی ورپسیم ترغیب الالقرآن او بیا ورپسی تخفیف وقل او وائد لیتا الحق و حق شده من ربکم تا نازل ده تجانبا درستا سنا ده حق نمراد دین حق ام کلیش لا دین حق تا اللہ جل جلالو ده طرفنا نازل ده او ده الحق نمراد توحید ام کلیش دا توحید دے دا منظر من جانب اللہ دے او یا دا حق امراد قرآن پاک قرآن پاک دے ندام نازل دے من جانب اللہ فمن شاء پس آسو کے غواری فلیؤمن پس دے دی ایمان ناری وَمَنْ شَاءَ أَوْ آتُوا كِغَالِي فَلْيَكْفُرْ بَذَيْرِ كُفُرْكِ إِنَّا آتَدْنَا بِسَكَ مُنْغَتْ يَعْكَرْلِ لِلْظَالِمِينَ دَفَارْدَ الظَّالِمَانُ نَارًا أُولَّرَا دَاتِ أُولْ أَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِ قُحَاشِ حَاتَ بَسْرِ قُدِبَانِ فَرْدُودَ غِي سُرَادِ قَرْ فَرْدُودَ وَإِشَامِيَانُ دَ دُمْرَا لُوِلُوِ اَغَا لَنْبِيبَي جُبْوَيْتِ اَغَا شَامِيَانِي اگر فرقی کی دوبارہ نہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا أَوْ كَثَرَ دَيْ فَرْيَادُ فِي دَفَارَ دُقُبُ نُيُغَاثُوا نُدَدَيْبَا فَرْيَادْ رَسِي كُولَشِي بِمَاجِنْ فَدَا كُوبُو بَانْدِي کَلْ مُحْلِ چَا پَشَانْ تِي دَسِنِي دِي مُحْل مَا بَقِيَا تِي أَتْفَلِ الْإِنَا دُلُوخِ فَوِيخِ ندک کشان تی گندہ او ببئی او گرمی با دوئی یہ پھر ہو جو کہ چیزی با مخونہ تمہارا سب پتے نرازی تمہارا بڑاس پتے لگی کہ مک پتی نہیں زکا زدن از یہ پو دنیا کی گندہ وقت نو گندہ او بولے وار پولیش یکبر وجوها کے اغبتی زیم کنو لرا بئس الشراب و ناکارا مشروب دے وساعت او ناکارا دے جہنم مرتفقا پیتبات مرتفقا پیتبار دنا کی باندی د جهنم نا دانه پاغسل دا ډیر ناکار نه پاله مرتفقا دا څنګه د مصدرم کې دي او د ظرفم کې دي مرتفقا زائد نه دي نا خو زائد نه دي دا خو زائد نقصان دي او دا مرتفقا یې څه وته وي د ذات تقابل په بنیاد باندې ځکه جنت تر را روان دي وحسنت مرتفقا ورپسې بشارت ان الذين امنوا بتكاثان ایمان راوړل او عملوا الصالحات او ذکر دې نه کوي ان لا نذيو دتکا مون بزاینو کو اجر من اجر د آتا احسن الی سی امره په بعد عمل باندې اولئک داخل سیدو جنات وادین د دیر بارا باغونه د اقامت دې تجری من تحتهم چې بهي عبادت د بنگلو د دوینا الانهار نهرنا یحلوا نسیا او سیبشی دویتا یلبکونا او سیبشی دویتا سیها پدا جنتنو کے من اتا ویراد بہونا من زہبن دسرو ذرنا ویلبسونا دیبا غنی سیابا خضرن جانیشنی من سندسن دباریکو ریخمنا ویستبرتن او دغتو ریخمنا سندس باریک ریخمو تولیش نری ریخم او استبرت غتو ریخمو تولیش او د دې ورته مقصد سره چې په جمی کې به غټ ریخم اغوندي او په اوړ کې به نری ریخم اغوندي لا ترون فيها شمسا ولا زمهریرا حتی به نه ګرمي نه به یخني کله معتدل موسم به نمراله خبر نو دا بهیا دته په بنیاد باندې دا د جایز په بنیاد اختیار وي ودا اختیار که غټ اغوندي او نری اغوندي دا به د طبیعت مقصد کله چې غټ کوفي نو غټ پاونی چې ځان نری پوتي نری باونی یا چې وقتین سندس او فی وقتین استبرت کلا نری دی هم او کلا غټ دی هم متکی فی نزیها دیب تکی لگون کی فیها پدا جنتون کی عرال ارائی کے پپارن گنبانی ارائی جمد اریکتون دا او انیدا دا د ناری پالن کولې شي دا غره پاره څه کم کټ مو زیم کړی شوې ناری کولې شي نعمت ثواب او بن سرینا بدل دا وحسنت او قرې د جنت مرتفقا په اعتبار د نفي باندې او یا په اعتبار د زائد نفي قرآن مجید دے اصلاح دا منکرین دا پارا دری شیونہ ذکر کئی کلا تفویت دنیاوی چه اصلاح دا منکر دش کلا تفویت اخروی او کلا تزہید من الدنیا دا دنیا بے خباتی نظر تکی دا تخفیف دنیاوی دی ګوره چې دنیا حال ته وګورئ په دنیا کې د دنیا دا مثال په طور باندې باغونه دي د چا ګزران په دې باندې ښکلي باغات دي خو لیکن الله جل جلاله ولا باغ بالکل تباه او برباد کړي بالکل توقع ختم شي اخرې ختم شي دنیا اعتبار پر دا بلا بی توان او بلا بی نقصان دا روش دا صدا وجنا دا کفر دا وجنا او دا شرک دا وجنا دا نا قدرائی دا وجنا دا دی وجنا دا حق نا قدری نی بکار وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بَيَانُكَ قِيْتَ مَثَلًا دَيَوْ مِثَال نو قید سے فرمائے ویدا تمثیل لے یعنی دا فرضی مثال لے او دا سنے لیکن خاص کو کسان کی اچھی بھی دی داوی در کشان کی حالت ہو او بیا دا سلسل ہو شو ندا اللہ جل جلالہ یو فرضی مثال ذکر کرے کہ مشرک کو دنیا کے دان جان دے تو موحد دان جان دے لکہ کل کل اپنے صورت تا مسئلے فرض کیوں کرا نو ضروری کہ خام خواہم حد کشان دیشی بھی وہ صورت تا مسئلے فرض کیوں ندا دا مشان کرے او عام مفسرین حضرات وی ویدا تمثیل واقعی دے واقعی تن دا کشان دے چل شوئے دے واقعی شوئے دے دا کشان وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بَيَانَ كَذِبِ يَوْمِ سَارَ رَجُلَيْنِ تَدَاوَتَانِ صَلُوا أَحَدُهُمَا مُشْرِكٌ وَثَانِيُهُمَا مُوَحِّدٌ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ غُرُدُودَ يَوْمَئِذٍ وَالْبَارِئَ فَارَ جَنَّتَيْنِ وَبَاغُونَ مِنْ أَنَابٍ ذَأْنُغُرُنَا وَحَفَظْنَاهُمَا أَمْغَا پټکړو دې دواړو لرا بنفسن پتجربانني نیت کی دا انگروبا او گر جاتی را دا کجرو و جعلنا بینهما او منگا گردولیو کمیت سرید وارو کی زرعا فصل لرا کمیت کی فصلوں کلتل جنتین دا دوارا باغاتیو آتت کو کلہا دی بورکولی بیوی فلی ولم تظلم او كم واردينكو منه تتكمي بينا شيئا ضربر منه كي زميركو كل تراجعه او ظلم دي ذاكو مانا ذا نقصان ولم تنقص من الأهول شيئا او كم واردينكو ضربا دمي بينا شيئا ضربر كورا كورا ميوا بيوار كورا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا أَوْ مُنْدَا جَارِ كَلُوْ خِلَالَهُمَا فَمْيَسْرِ دْوَارُكِ نَحْرَا نِحِرْ لَرَا وَكَانَ لَهُ أَوْوُدْدَا كَسَفَارَا سَمَرٌ مِيوِ سَمَرٌ مِيوِ دعو قدران فضیبانو لفقار رساجتی وو یخابرو پر پسې خبر دا روان دی په د خپلو باغاتو باندې په مال دولت باندې مغرور او وو مشرک او هغه مسلمان ته سپک کتل بعض حضرات کوئی دا باغ یو او دا غیر پر استندار کې په دې باندې چې آثب کو کولا کو کولا آثب دا د مفرد کې راځي او ولا تظلم دا بیا د مفرد کې راځي نو وایي د دې نه اندازه لري چې باغ یو او د جمهور مفسرین او حضرات راي دادا چې باغونه دوه یو د انګور او بل د کجور او بنیت کی زرعا دا دا قرآن قل بیان دے دا باغات لو یو دا کجرو باغ دا کجرو باغو او بل دا انگور باغو دا باغو ندو او فات اکو ادا برا چه آدب تا مغرد تی غرا او لم تسلیم تا مغرد تی غرا ندو دا مغرد تی غرا په هغه د تسلیو سي غوته وې جنتای راغلی دا نو یو حفظنا هما دوا بین هما درې او بیا کتا فلور او بیا جنتای دي پنځو او بیا خلال هما شپږو شپږ دي کې تسلی راغلی نو د شپږو سي غوته تسلیو ته ولې نه باغونه غوړې او د دوه سي غوته مفرد ته ولې نه باغ یو شو ځان ته بلاله فقط افات کو ادا د مفرد چې کی تر اخلي افات کو کوله او لن تزین نو دا د عربی د ګرامر په بنیاد باندې راغلی دا د ګرامر ته راغلی او هغه څه دی هغه لفظ د کلتا دی امام راضی کذیب کی وای کلتا طرف په اعتبار سره مفرد دی معنا په اعتبار سره تسمیه ده. نو دا د لفظ د کتاب د وجنه آتت راغلی، د لفظ د کتاب د وجنه لم تسلیم راغلی. لفظ د کتاب مقدس دی او لفظ د کتاب د مفرد دی، د معنا په اعتبار سره تسمیه ده خو دوه فرد دلالت کوي. او دا په ځای په ځای کې شوې دي چې قرآن مجید په داسې موقع کې دوړ تعبیر اختیارې. نو که چېرته داسې ویلې وې اساسا اکولهما ولم تسلما منهما شيئا ولم تسلما منه شيئا، نو هم به بالکل ټوک وو، هم به بالکل ټوک وو. خو قرآن مجید اعتبار د معنا هم کوي او اعتبار د لفظ هم کوي، دا افضل طریقہ ده. نو د دې وجنه دا آتت او لم تسلم پکې مفرد راغلی چې رعایت تلفظ هم شي. فقال لصاحبه نفسه مجري فلتا يا مؤمن وهو يحاوره فدا خیال کې چې دا خبره اترې کولې دا راغله انا اصل منکا زیات اندتانا مارا پیتبار دمال بانی و اعصو اوڑیر زیات اندتانا پیتبار دا افرادو بانی افراد را سر جنگی و دخل جنته او دے داخل شب باق پلتا و هو ظالم لنفسه فدا سعال کے چه دے ظلم قول کے او دزان پلترا شرکن قالا دعوه ما اظنو زبمان نکم ان تبید هذه دا کتبا بلی دا باب ابدا یذکرا. وما اظن الساعت او ذر گمان لکم فقیامت باندی قائمتا چه قائم بشی ولجر ردتو او کترتا دو افت پریشما الارت بیرد دماتا فرزن و تقلیرن شخونا فکوئی نولا اجلن نخیرن خامخاصب امم خیرن وردر منها دی دنیانا منقلبا بیتبار دبت بیبانی. ځکه دنیا هم ښه ده آخرت به مې وښيي، که زه د خدای نه وم خوښه نو دا باغ بهنه را کوم، دا باغونه بهنه را کوم. نو قال له صاحبه امید تا ملګري د ده چې مؤمن وهو يحاوره په داسې حال کې چې خبرې کولې د ده سره اکفرت بالذي آیا تا کوبر کړ دی په هغه ذات باندې خلقک چې پیدا کړی دی تا لرا من تراب د خاورې نه اکفرتا اے اشرکتا. ذکر خدای کا بیخی منکر نو ولجر لدتو الى ربی ربی کو منا نمرات کنا شرک تے اکفرتا باللذی اشرکتا باللذی آیا تشرک کے دا آزاد سرا خلق کا کے پیدا کردے سالرا من تراب دا قولنا اصلا ثم من نطفت او بیا دا نطفینا نسلا ثم سواکا او جے برابر کردے سالرا رجدا پیت بار دا سلبانی ثم سواکا ثم سوا سورتکا رجدا سلیم الآزاد اندامون ربیل کل ٹھیکار لكن هو الله لكن نکی دا الف جی ویلے وجہ دا صدا په اصل کې کلمه دا انا دا او انا کې الف نشي ویلے دک الف پکې دا ساي رنګ دی په دغه باندې ترقص نکی او لكن دا ځان کلمه دا لكن انا اقول عبارت دا سره لكن انا اقول لكن ذو هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا او دا انا چې کوم حمله ده هغه تخفیفا حذف شو نو لكن نه دلو لا لكن ده لكن انا نو لكن انا اقول لكن زه واما هو شان داده الله ربي الله تعالى رب زماره ولا اشرك بربي احدا او ذا شريك نجولون درب بسرا انتو ولولا اذ دخلت اولنا فكم وقتی تتداخل في جنتك باقلتا لقلتا قاونري ما شاء الله لا قوة الا بالله ذا كلمات قدمين ما حد لولا قلتا ده اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ لَوْلَا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ کله چې تاسو په داخل شوي نو د خدای باندې دا کلمات دې ویلونه چې ما شاء الله لا حول لا قوه الا بالله دا به دې ده ما شاء الله کا چې الله وړي کې لا قوه الا بالله او هیڅ نه قوت لا قوه لاحد الا بالله الا بتوفيق الله او مستری قوت ته اجازه ده پارا په هیڅ یو کار باندې الا بالله مگر په توفیق د الله تعالی باندې او دا به نه وي د نظر دم کوم نه ښا حدیث پاک کړه دې چې تاسو ته خیر ورکړئ یا اهل وطن ملاو شو اولاد وطن ملاو شو یا مال وطن ملاو شو او دے پتک وقتی دا کلمات ہوئی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ نزد بس نقصان رکھنی او دا نظر کی گی بنا دا نظر دم نبا کہلا دا وائی تاسو تاسو اجازت شوا وغری روزی بنی تھی تھا کبھی فرد نہیں رہا ہوا غری روزی نفری بنی تھی اب یاد آوا اجداد نہ کرتا ہوں اچھے سے ان کی اجازہ رکھ رہے ہو تین سرانی تنگوڑی تین سرانی کچرتا سبینی مالرا تین سرانی آنا نو ان ترانی کے پاس کی او ان اوا شکیہ دے ان ترانی کچرتا سبنی انا مارا اصل من کا چز کم ان دتانا مارن پہ دباد مال بانی و ولدا او پہ دباد اولاد بانی فعصا ربی پس ممکن دا چرا زما ان یعنی راج ماتا خیرن ورشے من جنت کا دباد تانا ویرسل علیہا او نازل کے پدے بانی ویرسل علیہا او مسلط کے پدہ باغ بانی خصبانا عذاب درا دمار کا مال نہیں کرے اولاد اس سے ندی اس پرواہ نہیں کرے زکا ممکن نہ چلا کہ اللہ جلالہ روح پاکرت کے ماتا ددی نسی مزی باغ راج او ممکن ہے کہ صاحب دی باغ با انسان دی کفر او دی شرک توجنا دلو کو ست توجنا عذاب راج در تباش ویرسل علیہا او مسلط کی فدیبانی خصبانا عذاب خصبان متکن عذاب کو گرشی او خصبان سائقتا تندر من السمائی بجانب دا آسمان فتصبحا پس اگردی دوابا صغیدا میدان حموار زلگا او برابر صغیدا زلگا اے حربا مستویتا مکا حموار زلگ سے بندر بھی کوئی نہیں او یا او یصبح ماؤها او یا اوبذی او یصبح ماؤها یا اوبذی اوبذی با غورا کچی فلن تستطیع لو طلبا فسهر کس طاقت نلری دری اوبود پارا طلبا پیسے بات طلب بانی کہ ار تم رم کوششو کی لدر کا اوبا بیان چی پیدا کوئے خدای در پر عباغاتو کی لجنی مجھے ننو بی اقتاد عباغاتی او نبا دی دا فخر او غروری غورا کے غائرا دنگائی او کتا حکم درکو شو هغه په کفر باندې اقرار کو په شرک باندې الله جل جلاله د هغه باغ سبا بیا به لا کړل او خفه وو و اوقیت بثمره او احاطه وکړل شوا بثمره په میوو د ده باندې هلاکن ټولې میوې ول الله تعالی سبا فاصبح قد اوجد يقلب كفيه مكل را مكل به طلبنا سري ديو بسر مكل ذاتي مثل اخرون وتر مرون به راسنا او ذا افسوس نه عبارت ته افسوس ته يقلب كفيه اي يتاسف ويتحسر فسبحان علاما فاصبان دي ان فتفيها كذا خرج كلوا بدر باقي وي ميبي خو دي سره خولي چې کومه ته له ګوري دي هغه په سیمه رسمي خرچه یې کړی دا خپل خرچه په سیمه بیا خپاو هو هي خاویه فدا سیال کې چې دا بدر باق خاویه على عروشها طوطو على عروشها سره چتونو داخینا سات ساکتتن مع عروشها اغفروت بزمک بانی على عروشها مع عروشها سرد چتن دا اتینا دا انگورو کو باقی چکم سفرون مبرو نئی او کمی چترائی مترائی جوری بلی اغفروی چترائی مترائی اغفرو سفرون کتب راجو ويقول او اذا يا ليتني هاي افسوس مالرا لم اشرك يا ليتني هاي افسوس مالرا ويقول او اذا يا ليتني يا تتقيد بارا ليتني كاش چويدو لم کو شریک دے رب دی احدا ما شریک نوے جوڑ کرے در رب پر سرا کس کو چیزا مشرک نوے سورا بخوا زبا پتی دنیا کی دلی تاوان من بچوے ولم تکل لہو فی اتن او نوا دد دبارا یو لرا جن کرو نہو چن دا دکڑے دد من دون اللہی ما سوا دل ترانا وما كان اولود بفلا منتظرا انتقام ابو سنگه ند د سره ګروپ چې خدای نه انتقام اوسته او ند د ذاتي کو خدای نه انتقام اوسته هنالك پس پدا سای کې ثابت پدا خبره چې الولایت او تصرف چې لله د پاره د الله تعالی دی هل حق کې چا الہ حقیقی الحق کی دا صفت دے دا اللہ تصرف کرے خدا اللہ حقیقی دے پارا او دا غیر اللہ دے پارنا او دا کترا خدا سے ان کو نقصان کی بھی چاہتا مختار نہیں ہوا خیر دا اللہ تعالی دیر ورد سوابا تیتبار دا بدلی باندی ہوا خیر او دیر ورد عقبا بیتبار دا نتیجی باندی ورپسې بل مثال خدا بیان د امریکایي دی تخیر د دنیا د پاره د اصلاح د منکرینو دنیا څه شی دی د دنیا څه حقیقت دی چې د تاسو نه په هغې باندې آخرت تباه کېږي او آخرت ته نفي پاتې کېږي نو د دنیا مثال بیان د دنیا د ژوند مثال بیان وضرب لهم او بیان کدویتا مثل الحیات الدنیا مثال دجوند دنیا کمائن چی پشانتی کمائن پشانتی دو قبول انسل ناو چی منگنا کرکر دی دی قبول را من السمائی دو یدنا فاختر طبیلی نبات الارضی نفت دیر را اوزی پریبانی کیا گانی دزمکی فاختر طبیلی اے نبت بیلی کثیرا دیر لکدار کی تراؤنی ګور ګور راوځي په دی باندې نبات الارض زرغنا دزمکی فاصبح حشیما لپس اگردی حشیما سورت دا حشیما یابسا فتاتا لپس دونی لأول تر تازی تشنی فاخشی بالکل سورت دیشت تدروه الرياح منتشر كي أغيدنا الرياح إلي كاني وكان الله جل تعالى على كل شيء فاريو شيء باندي مقتدرا قادرا لك بسلو أنجام كتي أو فأو خسو باندي جاواراتي لمنتشر في قرائي دي نظر كشاقية دنیا در جوان دولي اول بنده پیدا شي د کثرنګ کې پیښ پیدا شي او بیا ورو په کې طاقت پیدا شي په خپل ځوانای باندې د انسان پر فخر کې غرور کوي او بیا په ذوق راشي او مرګ یې پیدا شي نو بس بس نه شي ګورا ګورا شي اډو کې اډو شي المال والبنون مال او زامن کې زینت الحیات الدنیا دا آیت دے دجوند دنیا والباقیاتو او باقی پاتی چیدن کی سجنا الصالحاتو چنے کئی خیر دانے غربی عند ربکا پنی درستا باندی ثوابا پیتبار دا بردی باندی و خیر اولی غربی عملا پیتبار دا امید باندی والباقیاتو اے اللتی سبقا لہو سمرتو خاتا چداري سمارا باتي لذا الباقيات الصالحات نمرات عقائد صالحة او اعمال صالحة دوارة لذا تدري اجر او تدري ميوا او تدري سمارا اغبر كراري او تدينا لذا اللہ تعالى بالنسباني عقائد صالحة او دار من اعمال صالحة دا غورن دا بدلی پہ اعتبار دا امید پہ اعتبار بانی ورپسې درېم امر د پاره د استاد منکرینو تفریح اخروي د قیامت ورځ مخې ته کوي نو اصلاح به مو شي ویوما پارکې نسیر الجبال چې ګرځو به مونږ غرونو لرا روان به کړو مونږ غرونو لرا ځکه دا غرونه به دا به الله جل جلاله بالکل بوره بوره کړي چې کوم ځای کې کندې مت دي نو هغه ټولې کندې به پیدا کېږي او ځمکه به بالکل همواره شي ويوم فارت نسير الجبال جمم با بوزو غرونو لرا وتر الارض او تبوین ازمکی لرا بارجتن بارجتن خکارا اے ظاهرتن مستبیتن بالکل هموار لکه بل زیدی لا تراسیها عوجا ولا امتا نو پکی اونچی او نو پکی نیچی بالکل هموار بل وحشرناهم من بارا جبکو دوی درا فلم نغادر فسری بندو من هم دوینا احدا یوتا وعرضو على ربکا دل بفیشلشی پرستا بانی صفا سفنا سفنا اور تبو بلشی یقال لهم لقد جئتمونا فتاكيسرا تاثرار منتا كما خلقناكم لك سرنجي كمنغا پیدا کروئي تاسو اول مرة فا اول زلباني بالکل بی فعلی بی بی ام اکشی لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة فرادا نبا چا سرمالی نبا دولتی نبا سی نبا سی نسنگ را لی کنا فل زعمتم بل کتاسو کو گمان کرو اللن نجال لکم موعدا دا چمنبا انگر دو ساس لفارا وقت والی او آغ وقت والی را لی کرا نبا ووزیع کتابو او کیب خودی کتابو یعنی عمل نما فطر المجرمين فسبب للمجرمان لرا مشرقين يريدون كي مما دعاتنا فيه كيبا فدا ملامتي ويقولون طيب وائي يا ويلتنا هاي افسوس من نغرا ما لهذا الكتاب تشوي دي دفارة دي كتاب تشوي دي دفارة دي امان نامي لا يغادر صغيرة كتين فريدي صغيرة صغيرة ولا كبيرة او نا كبيرة كلا احصاها مگر زبط فريدي دي لرا كلا احصاها كلا عدها وكتبها شميري دي او نو كري دي نجون كده مجرمين عمل نملا نو صغيره او كبيره واول كيف سيئات بني لا يغادر سيئه صغيره ولا كبيره نبريدي نور غوتي غنا نغد غنا الا احصاها مگر ثبت كلي دي كون ووجدوا او ذيبكم مما هاكلرا عدلوا جسيكري حاضرا موجود ولا يظلم ربك احدا او بيسا جبن كي ربك فيجاباني ورقصي تدويم شغيرا كفرشتيري او که جنات دی او که آدم علیه السلام دی نو دا ټول د الله تعالی مخلوقات دی دی د الله تعالی خدای تصرفات نه دی ورکړی فرشتو ته نه دی ورکړی چې دی مقرب مخلوق دی آدم علیه السلام او سلام ته نه دی ورکړی چې جلیل القدر پیغمبر دی له شیطان ته دی ورکړی حالانکه او قرآن شوی دی او شړلی شوی دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مَكَرَ إِبْلِيسُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ يَهُودُ جِنَّاتُنَا فَفَزَعَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَسَجَدَ نَافِرْمَادِيُ كَلَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ دُغَمْ دَرَفَلْنَا افتتخذونه آیتا سنجی دے شیطان لرا و ذریته او اولاد دلرا اولیاء متصرفان من دونی ما سوا زمانا و هم لکم عدون او دیتا سدفارا دشمنان دی جئتا للظالمین دیر ناکار دے دفارا دفارا دشمن مشرکانو بدلا دہیتیتا دفردینا بیسا اے بیسا شیئن ناکار دے یوشے دا شیطان لیس ظالمینا دا پار دا ظالمانو بدلت پیسے پار دا بدل بانی دا اللہ جل جلالہ دا عبادت پزائے بانی دا شیطان عبادت اختیار کردے دا ناکار معاوضہ دا ناکار بدل اختیار کردے دا او یا بیسا لظالمینا ناکارا شیده لظالمینا دا پار دا ظالمانو بدلا پیتبار دا بدلی بانی چه کم تا دشمن ویر پکارو تو دا دشمن لے دو شور کرده ما اشهدتهم ما ندی حاضر کرے دے شیطان درا او اولاد درا ما اشهدتهم ما اشهدت ابلیس و ذریته ما دی دو حاضر کرے خلق السماوات پیدا کولو دا اسمان دوتا والارض او پیدا کولو دا زمکتا ولا خلق انفسهم او لا پیدا کولو دا زمان دوتا دیگرے اسمان دوتا پیدا کول نده دای نه امداد اغسطره مکه می پیدا کولا نده ابلیس او ده اغد اولاد نه امداد اغسطره او یاد که شیطانان می پیدا کول نده دی شیطانان نه امداد اغسطره نده دای پا خالقیت که زمان پر شریک نری زمان معاملیت نری چې په خالقیت کې زما سره شریک نه دي، زما یې تعاون نه دی کړی، نو بیا تاسو ورته اولیا متصرفان ولې وایي؟ دی کې تصرف د سم ځای نه راغلی. وما كنت او ذنیما متخذ المذلین، چې زه اونیسم گمراه کن کسانو لرا عضدا معاملین، عضدا ای اعوانا او مذل گمراه کن، زه به گمراه نه امداد نه اخلم، نه د گمراه کن نه بس امداد واخلم. ورپسې تفویض، ويوم فارت کے یقولو کہ او بوائی اللہ تعالی نادو او اجنو کئی تارکو شرکاہی شرکان زماتا اللذین آشرکان تا آشرکان تا زعمتم چتا سب گمان کو زعمتم انہم شرکاہی تا سب دا گمان و چتا دا اللہ تعالی شرکان نی نائی تا بلنو کئی کہ شیطانان بھی کنو دی فدعوهم فزيبا بلنوكي أغيتا فلم يستجيبوا لهم فزيبا إجابة نكيد مشركين دفارا وجعلنا بينهم أو من با أغرزوكم ينتظيك موتكا سايد حلاكا وبق حلاكا تيري موتكا سايد حلاكا لجهنم لك الله تعالی به ورته د قیامت پرځ باندې وایي چې خپل الهه را مدد کوي، نو دوی به نه مدد وغواړي، خوایې به اجابت کونه کوي. الله جل جلاله به جهنم کې واچوي. ورا المجرمون او قبرنی مجرمان خلق النار اور لرا فظنوا بدی با یتیو کی انهم موافعوا کی بے شکا دیوا کی یتیم کی دی پدی کی ولم یجدوا عنها دیبا نمی عنها دی اورنا مصرفا زید اوریلو شرط بات تیری دنا بات نہیں کی کولے مصرفا زید ڈڑی جو ڈڑا تلو کی چدبن پڑے لاجی چارو ناکار که یوی جاری او قبل احسان بی ام دکر جانم دوزی وقت وقت جاری در دار که جانم نظام پر گل گوار رہی در اللہ کم در جلو کتاب تسلیم تیری زکا هر نوع پر گشتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا أَوْ فَتَاكِي سَرَامُ مَنْغَا بِعَدْيَا بَيَانْ كُلِدِي فِي هَذَا الْقُرْآنِ بَدِي قُرْآنِ پَاكِي لِلنَّاسِ دَفَارَ بِإِنسَانِيَتْ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ دَهَرِيَوْ مِسَال ضرورِنَا یا دَهَرِ نَمُنِي ضرورِنَا دَ مَسَلْ نَمُرَاد مَزْمُون دے دانوی سب رحمت اللہ نے فرمائی و هر یو مضمون هغه داسې طریقې سره بیان شوی دی چې هغه د نمونې حیثیت لري بطور نمونه. نو قرآن مجید که عقیده ذکر کوي نه مثالي انداز کې، او قرآن مجید که عمل ذکر کوي نه مثالي انداز کې، قرآن کریم که تفویض ذکر کوي نه یو مثالي انداز کې. نو په دې بنیاد به ته مثال ویل شي، مراد سره مضامین دي مختلف. وکان الانسان او د انسانی کافر اکثر شیئن اکثر دار یو شینا جدلا په اعتبار د جګړې باندې نو دې نه انکار کوي. ورنه قرآن مجید د خپلو مضامینو په اعتبار باندې دا د انکار کتاب دی، دا د منلو کتاب دی. وما منع الناس او الذي منع كره خلق لرا ان يؤمنوا ذات ذي ايمان ناري اذ جاءهم الهدى فوقت شراغ لدي دوية الهداية ويستغفروا ربهم ذات ذي بغنا وغاري درب فلنا ويستغفروا ربهم ذات ذي فق يؤمنوا باني وما منع الناس ان يؤمنوا ويستغفروا ربهم اذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين. لا أن تأتيهم سنة الأولين لا فعل ده لفرد منع. فإذا خلقوا ده إيمان فلا ركي أو ده خلقوا ده استغفار فلا ركي ركاوت أغضي شهده. رکاوت هغه دغه دی مهلت مهلت چې کوم خلک هغه کفر وکړي او کوم شرک وکړي نظر ته مهلت ورکړو دا وایي موږ ټیک کار کوو آی وایي چې موږ ټیک کار کوو نو بس دا مهلت ورکول دلته دا باید د دې انکار لپاره ګرځېږي نړوان دي تاسو یو بل سبب دي کښو د په اسباب کې تضاحم نه ښه د شی واحد د پر اسباب شتا اغراض شي د اصول او مشهور مثلا په اسباب کې تضاحم نشته د شی واحد د پر اسباب شتا اسباب کثیره راځي شي نو د ایمان د پاره یو رکاوټ هغه دی چې معجزات مطلوب معجزات څنګه نه راځي او د ایمان د پاره بل رکاوټ او د استغفار د پاره بل رکاوټ څه دی تاخير فی العذاب مهلت په دغه ځین ته درای کی چې بس موږ په حق یو او په دې کې موږ په غلط وی موږ ته بچو نو د دې وجه د ایمان نه لاره د اصولیان حضرات خبره چې څه کنه په اسباب کې تضاحم نشته ها نو یو شی د پاره بل اړخ ته وګورئ راځئ نو دا یو تقرو حذف ته په ان یؤمنو باندې الا ان تاتیو الا ان تاتیو مگر دا کرا شدوی تا سنت الاولین آتر یزمنا فقفانو خلقو کی او یک یوم العذاب قبلا یا داکرا جدویتا عذاب قبلا مخاما الا انتا تیهم سنت الاولین اے سنتنا فی الاولین یا حلاکت کے او یک یوم العذاب قبلا قبول دې ځکه دا جمع د قبیل ده او په معنا د انواع باندې او یأتيهم العذاب انواعا واقساما دا چې راځي په دې باندې عذاب قسم قسم طریقې سره کله یې وی طریقې سره کله بلې طریقې سره ورپسې مقصد ترې سالت وما نرسل المرسلين مونږ نه لېږو پیغمبرانو لره الا مبشرين مگر تېرې ورکوونکي ومنذرين او یره ورکوونکي ويجادل الذين او جګړې کوي هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی فل باطلې په واسطې د باطل باندې په سبب د باطل باندې ويجادل الذين كفروا بالباطل او تباطل امرات او شكوكي او شبهاتي جدا حق مقابلة للإخوار ويجادل الذين او شبهيكي آتسان كفروا بكفر كرمه بالباطل بسبب دباطل باني هذا باطل شكوك او شبهات راسي هذا بيانه غرض کی لیدحضو من الحق دی دفارا چی دی مولود کی پدی باندی حق لرا دحض مولودیت سے ملیش افتال سے ملیش این یبتلو بھی الحق چی دی باطل کی پدک جدار پل باندی حق لرا حق دی مولودیت واتخذوا آياتي دي سيري آياتنا زمانا وما أو آشينا را خنجروا جلي سيارا ورقلي شويدا او دعا پټو کوترا ما اوديو ذات په آیاتي باندې واتقوا آیاتي وما انذروا به او دې مثلي دي آیاتونه زما او اعذاب او اعبور کله ته یره ورکړې شوې ده په دې باندې هو دعا پټو کوترا دې ته جانم ته اورو مذاق لاوي او دې آیاتونه مذاق لاوي ورثه زياده ومن اذم مصر في اعزال ممن اعزانا ذكر بايات ربه كنت يذكر شويه تتا بايتنو ترقد فاعرض عنها فسيرا كده دارينا ونبيا او يكردي ما هرترا قدمت يدا وشعوان يكردي لا سندد تدا نكر آمان هاي يكردي ان جاننا بيدکا مند بذوریدا ادا منگا بذوریدی ادا بولوگین بذرن ذوی باندی اکن نتن پردی حیف کرو دے دپارا چدے کوئی نشی حیف کرو لی ادا یف کرو دے دپارا چدے کوئی نشی پر حق باندی نمان کمو تجبالی تک بولی وفی آدانیم او کمگون ذوی کے وصرا سکل او بون دے وَإِن تَدْعُوهُمْ أَوْ كَشَفْتَ عَنْهُمْ فَلَن يَدْخُلُوا الْهُدَى تَمِيرَارِكَ فَلَن يَدْخُلُوا إِذًا أَبَدًا فَذِي هِدَايَةٍ مُمِينٍ إِذًا فَلَكَوَاكِ أَبَدًا إِذْكَرَا ذَكَ مَقْتُومِينَ بِالْكُفْرِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ أَوْ رَبُّكَ الْغَفُورُ كَذَلِكَ الرَّحْمَةِ أَوْ خَاوِنُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ كَشَفْتَ مُؤَاخَذَةَ يَقُولَا بما كسبوا فكسب دوی باندې لعجل لهم العذاب قام طافوري دي ورکړو دوی تا عذاب درا دنیا کې بل لهم موعد بل دې دوی د فارا وخت واري دي لن يجدوا من دونه چې دوی بنومي من دونه ما تي واد دينا موعدا سيد رجو فقط كذا ته ور دي لکه ټکان را چې جهنم دې ورثتي تقريب دنيوي وتلك القرى او ذا قريني اهلكناهم كمن لا تبارك لي دوي درا اهلكناهم اهلكنا اهلها من لا تبارك لي اهل دل اديان تو سموديان تو وغيرها لما ظلموا فاوكي تدي ظلم كرده وجعلنا لمهلكهم او من لا برزول لي دفار دهلاكت دوي موعدا يوم مقرر چ هغه مقرر و میرا غل دې سبا شي ودي نظر ته سات کې داخل دي کله چې لجلانو کوم واړه دې سبا کوي چې د دې د سبای و خرازي وقتن په وقتن به سبا کې ورپسې و اذ قال موسی ترا د درې می شو می جواب موسی علیہ السلام کې د قدر پیغمبرو ہم تو تاریخ نو حاضر علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر تو تبینیات علم پتہ اللہ تعالی ورکلو کہ عام انسانانو سره نشته دي بلکې انبیاء کرامو سره نشته دي عام انبیاء کرامو سره فلیکن باوجود دې عالم الغیب نو او عام متصرف فی الامور نو کم کار ته کو ته الله تعالی جل جلاله امر باندې کو موسیٰ علیہ السلام جو پیرا بیان کرو اور بھائی کے دیر قیمتی خبر ہو کے دیر و معلومات والا بیان ہو کو دینی اعتبار سرا رچہ دے تپوس کو وہ دین باہستان اسو خب پوشترے موسیٰ علیہ السلام ہوتے وینا نفس الامری اعتبار سرا دا خبر غلط نہ ہوا و شریعت باندې د پیغمبر نه پاس باب کې بل څه خنق وی خو لیکن په دې کې یو قسم هغه انانیت باندې کو خپل پړایو باندې کې وپکې نو الله جل جلاله د موسی علیه السلام چې جلیل القدر پیغمبر وو نو تنبیه ورکړه چې چې داسې خبره ستا شاید نشان نه ده. په هر وخت کې د پیغمبر نظر هغه د الله جل جلاله په ذات باندې لګېدل پکار دي. چې درنه تپوس وشي استاد لوی عالم شته نو ورته وایي او د الله جل جلاله ذات هغه د هر عالم نه لوی عالم دی. الله تعالی موسی علیہ السلام و سلام ته حکم وکړ وی په دا انسانانو کې په بعضې میدانونو کې د تانه کوی شتلی لکه خضر علیہ السلام هغه تا د تطوینیاتو علم ورکړل شوی دی او تا څخه د تطوینیاتو علم نشته دی. وی لاړ شه د هغه سره ملاقات وکړه چې عجایب او غرایب وویني. موسیٰ علیہ السلام د ځان سره خپل خادم خاص چې یوشع علیہ السلام هغه وخت لا نبی نو د دې ځان سره کړ روان شو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ فَوَقْتِ جُوِي مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَتَاهُ خَادِمْ فَلْتَا يُوشُعُ لَا أَبْرَخُ زَبَهَ نَيْسَنْ لَا أَبْرَخُ خَمْشِي زَبَ زَمَا نَبَوْ دَيْغَمَا حتى ابلغ تد پوری دور سے گما مجمع البحرین اعزائے درا یو زے کے دو دو سمندر نو تا دو سمندر نو درای جو کی دو کی کم زائد کم سنگم دے کیا وی تو ورتم نو انا بقدرگم اتن ودرگم د بحرین نمرات یو بحر کلزم دے او بل بحر روم. دا کوم څه کوم ځای راځي چې دا یو دی شو علامه عبدالرحمن کی واضح ته قامت الله لري لیکلي وای په نن دور کې هغه ته مقام عقبه ورکړل شي. نو حتا ابلغا تری پوری چزور سیگما مجمع البحرین اغزائی دیو زائکی دو دو سمنگرونو تا او امزیا یا زمبزا حقوبا دیر زمانا حقوبا زمانا طبیلا دیر زمانا. فلما بلغا پسرگرا چور سیدل لازوارا مجمع بینهما اغزائی دیو زائکی دو دو سمنگرونو تا نسیا کو توما سیر کدوارو مئیس پل لرا فتخذ سبیلو فتخ انسلا لارس پل لرا سل بحری پسمندر کے سربا پشانت دو سرم سربن مثل سربن پشانت دو سرم. او دا علامت سا ملاقاتو جو اسے کم جایدنا مئی سمندر تا ٹھوک کی نفر سا کزای کی با ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام آرام کو دا غزائی تھی مجمع البحرین کی او تو یوشع علیہ السلام اغسر آتکم اغسر خبر دو اکسر مئیو نا اغیت نم اغزائی کی سمندر تخور کو فاہم موسیٰ علیہ السلام کو موزم آن دراویت نکو جس کل دے سفاری کر دے خراویت چیز بیا آغا وقت وہ دیار کن جا اغا مئی برکو کر دے درزای ده ملاقات. او چې موسی علیه السلام بیدار شو نو بیا اتفاقا د دواړو نه مهیې د مهیې خبره یې رکړه. نه موسی علیه السلام ته دا خبره رایاده شوه چې راشه دې شاګرد ته تپوس وکړه چې مهیې شته دی او که نه شته دی او نه شاګرد ته دا خبره یاده وه چې مهیې خو ټوک کړی دی راشه موسی علیه السلام ته خبره یاده. فلما جاوزا پسر کلا چدئی ورپوری شو دا مجمع البحرین نا جاوزا از مجمع چدئی ورپوری شو دا مجمع البحرین نا دا اینا ورواوی دا نقالا اوی موسا علیہ السلام لفتا اغونو جوان پلتا آتنا راج منگتا غدا انا روزائی زمنگا غدا خوراک دا غرمی روزائی زوان نوان دروان شکنو پریش لقد لجينا فتاكيد سرا ملاقي شوي منگا لقد لقينا فتاكي سرا للاوشوي منغا من سفرنا دا سفر زمنا هذا شدابه نصبا دا سريواري سرا دیکھو کہ منگا فرق کافی کری کافی تک کاؤٹ رہا تھا میرا اس میں اچھو ٹوڑا ہے موڑا ہے پوتا ہوں کرو چلے دمش ناغتا خبر رایا رکھوا قالا اوئے یوشا علیہ السلام ارائیتا خبر شا حض اوئینا پا وقت اوئینا الى صخرت پا وقت چمنگا کدو وحلا آزگرنیتا صخرہ چٹان غٹا گتا وقت چې موږ پناه واغسته هغې ته یعنی موږ ورسره ډډه ولګوله نو په دغه وخت کښې هغه سیند ته دنګلي وو فإني نسيت الحوت پس په تاکي سره ما هېر کړی دی مي لره وما انسانيو او دا هېره نه ده راوستې په ما باندې إلا الشيطان مگر شیطان تسببا انساني هو دا انسا دا پارا فائد شیطان دے او یا زمیر دا متکلم مکولی اول دے او ہو زمیر جو خود ترا گی دے دا مکولی کان دے او یہ را ندر او سفا ما بانی فبارد بھئی کی خل دا شیطان و مدر شیطان او دا انسان اسفت شیطان تا تسببا دے یعنی دے سبب کو مزید نزیان خورا باند رو سفا اللہ تلا دے و شیطان دا غیر پارا دریئے فا زمار ذہنی مصروفا تو پدا ہوا بس نور خبر ته مې خیال لرو نورو خبرو ته مې توجه وکړه د مې خبره رانه یې ان اشکره دا بدل دی د ده کهو زمیر نه وما انسانیه وما انسانی ان اشکره الا الشیطان واتخذ سبيله او واتخذ او دخل فلا سبيله لا نقبل لرا في البحر بسمندر كي عجبا بناشنا طريقه باندي اتخذ جزمير مي ترا جلي ده بناشنا طريقه باندي بس لا ورسو بيتو ناشنا طريقه دكوا جدا ما هي دي كلو فوقو ده بس بار كسابه راشو جواندشو او ورويدان ده قال اوه موسى عليه السلام ذلك دغه ځای چې دی ما هغه دی کنا لبغي چې موږ یې تلاش کوو کنا لبغي چې موږ یې تلاش کوو زمونږ مطلوب ځای عمدت کړی نو فرتدا پس واپس شو دواړه على آثارهما په نشاناتو د قدمونو خپلو باندې قصصا تلاش کوونکي قصصا اے یبوساری قصصا چې دې تلاش کو په تلاش سره پورا تحقیق سره سوچ سره غور سره روان چې بیا چې دا اغه ځای نه وانو او په خپل واپس سره باندې په قدمونو قدمونو روان چې ځای نه ګډوډ نشي فوجد عبدا فصل امندا عبدا یو بندا من عبادنا د بندگانو زمنګنا چې خاطر علیہ السلام خضر تلفظ ام برابر دے او خضر تلفظ ام برابر دے او کل نم دا خضر علیہ السلام بلیہ لے آتیناہو منگا ورکڑو دتا رحمتن رحمت من عندنا بجانب زمننا وعلمناه او منغا تعليم ورکړو دتا ملتنا بجانب زمننا علما يو علم يا علم مخصوص يا علم وحبيب الوان در رحمت نمراد او نبوت ده دا قول راجحم دے او دا تو جمہور حضرات و قولم دے او د بادي حضرات په پولیس باندې دی وریو او پیغمبر نو قال له موسى اويدتا موسى عليه السلام هل اتبعك يقينا ذو صاحبداري كنت هل بمانا نقد قد اتبعك هل اتبعك فتاكيك ترى صاحبداري بقومتا على بدي شرط باندي ان تعلمني ذات تبا تعليم راكي ماتا مما دا علمنا علمتا جفودر شوده تاتا رشدا ده هدايتنا کیا غاد تکویریات علم دے نفائے کے بعد زمان احمد مائی کے قالا قوی خسر علیہ السلام انکا بے شکر مچی لن تستطیع سہر بی طاقت نشرر لے مائیات ماسرہ صبرات صبر کولو زکاة صد تشریعیات پیغمبری او صد تکویریات پیغمبری نو کله کله با په مسله کې اختلاف راځي نو په ظاهر باندې شریعت مطابق هغه پټی دي خو زه به هغه کار کوم او څه پیغمبرې ته به پاري باندې خامخا نکیر کې نو زما او ستا جوړ به په ګرانه باندې راځي او ورته عذر هم بیانوي چې دا به ستا عذر وي وکیف تصبرو علی ما لم تحط به خبرا او تو وقتی سمر ذکر نجی پولے کہ داری مطالب پتا تا معلومات نہیں نصاد علم مطالب اغبا ناجائز کاری وَقَيْفَ تَذْبِرُوا سَرَنْكِ بَا سَبَرْ كَيْتَوْ عَلَى مَا فَأَعْشَي بَانِي لَمْ تُسِدْ بِهِ کتاب احاطنی کڑے پاگے بانی خبرا فیتبار دے علم بانی اغبا ساد علم مطالب ناجائز نہیں قال او موسى عليه السلام ستجدني درد كتب امم مالرا ان شاء الله كتبت هو الا ترى صابرا صبر كون کے ولا اعطي زبانا فرمان لكم لك صاد پارا امرا پيو خبر کی امرا تخبرني بني کہ جب میں خبر سما تو تم کے پائے کہ بنا فرمانی نکو نزوا خبرې ته راوتې تر دې ځای پورې یو دا چې د سفر د پاره د علم د پاره څنګه د سفر په کاري موسی علیه السلام سفر کړی او څنګه د خلې په کاري ها لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا خطي صلی شو نو که څلګ ډېر مشقت راځي نو هغه برداشت کول په کاري ها او بل دا کی یو علم حاصل ہے لکه دا غیر علاوه په بل علم کې تعظم رم لوی عالم خو چې کم فن حاصل ہے نو په هغه کې به تسلیمې تابعداري وکړي موسی علیه السلام د شریعت پیغمبر دی او هغه ته وایي ولا اعطي لك امرا ستانه فرمانی باندې کوم ستا تعف کوم نو منل به کې چې منل کې نو الله تعالی به علم درکړي قال او يا فطر السلام فان السباتني فقط سات سات داري کے سما نو فلا تسالني سوال مکوا زمانہ عن شيء فبارات تشے کی حتى اوجس لك منه ذکرا حتى اوجس تذ پوری چز تورو کم لك صد پارا منه دامینا ذکران تذکری درا کہ زو تکا حکم نو دابرا پنو چدا دی ولیو کو تبا تفوت نکے ہاں تا افوت تا تمہارا اگر تفصیل شروع کا افضان نہ خبر آتا خو تبا تفوت نکے چرا کار دے ولی اوپر موسیٰ علیہ السلام و سلام اتر رشک مجیب دا غفن طلقا روان سدوار فن طلقا یمشیانی حتی اتزار اکیبات سفینا روان کو پساہر سمندر باندھا نو دوار روان شو یوشع علیہ السلام کې شو سی خدری کسان نو یو جواب دا